محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مصطفى امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 101 نمبر 61 په مدرسه جوهر القران سلیم خان کې په 19/8/2007 کې شوه ده. د دې ملایې دوه پټه یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 ای سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې چوک جهانگیر روډ سوابي. پروپرایټر انور شیر توحید. موبایل نمبر 0301-5710-124. على القو ولا وجبي ياتي مسيرا اذهبوا بقميصي اولي قميص زما جداده دا قميص زما اولي دا قميص زما د پلار د افغان سبب ګرځیدلو چې اوس دا قميص زما د بابا د خوشاله سبب ګرځي اذهبوا بقميصي اذا اولي قميص زما جداده فالقو ولا وجبي نو ګرځوي دی لرا کیګ دی دی لرا فالقو کی دی دی لرا الا وجبي په مخ د پلار می یاتی بصیرا راوشی لیدونکه نو یو خدا دی پیغمبر معصوم دی او د معصوم د لاس او تبرک جایز دی د معصوم پیغمبر بی گنای او د بی گنا په پانا پټکی په زار ویختو پای کی برکتی توکان کی برکتی آی کی برکت الله چولی یادا و چدا د وسیقی په تور باندې وا د ادبار په تور جه دا اوړی چدا غی یقین راشي چا یوسف څه دی جوان دی دی چی یقینی رای چی یوسف جوانده ده اعتماد ده پاراوڑی کنا دا چی ده غشانده کنا دا غشی تر کانان الواران دی پا دیشی بانه دیر خپویگی چوار شوار شوار توی سوان را کئی سوان را کئی ندر کئی دلا سوان دل ندر کئی چی کاکا دی لیگی اومی دلا ندر کئی چوار توی وار شوار توی سوان را کئی نو چست دی والا ورکڑی نی اگر کاکا والا ورکڑی نی نو نی ورکی ما په کینا نو ته ټوپه وینځ سوان راکا هاي ټوپه ته توخې ناوي خاصوان والا ها ورته چې زه خیر ده سپاده بل ټوپه دشته ز بیا بل په سر کې ده دا چل کی الله په دې باندې حقیقي دا چلی او وثیقه اعتباري چې او دا کس مار علی ګل دل سکا ورکی فالقو علا وجوی نو اچوي دې را په مخ د پلار ته ما باندې را به شریدون کې او را ولی بیا لکم کور والا خپل ټول راځي په کړه باندې فریدی دغه شاړ وطنونه والا ما فصلت الهیرو هر کله جدا شو قافلا قال ابوهم نوې پلار دې ان علاج دوری یوسف یقینا زما سوسوما بوینه یوسف یاره بوینه یوسف ما سوسوم ګورا د کنعان او د مصر بلا فاصله ده چې څنګه د مصر نه قافله جدا شو نوې د کنعان کې زه د بوی سکوما ما سوسوم او په کنعان کې بهر په کوی کې پروت ته معلوم دی وتا نه یا کې پرسید ازا ګم کار د پرزان ویو داغه سړی نه تاسو کو یا کې پرسید ازا ګم کار د پرزان شاغه زوی روکو ناغه نه تاسو کو چې دا څنګه چاللې چې ودی ځای کې دین لیدا زمیسرش بوئی پیراهن شونی دی چرا درچا کنعان شنه دی دی وی زمس رشبوی پیراهن شنی دی چرا درچا کنعان شنه دی دی د مصر نه خوبوی معلومه او په کنعان کې دی لیدنا چدل ته نږدې د سره پروتو چرا درچا کنعان شنه دی دی بوګوف احوال ما برقه جهان استو غه پیدا و دیگر دمه نه هانستو هغه زمنګ د حالتونه چي دی نو دا پلاک دی پلاکو بگفت احوال ما برقی جهان است بگفت احوال ما برقی جهان است وی دا زمانگ حالت چه ده دا پشان دا پلق دا زمانه ده دا پلق دا زمانه ده دمه پیدا و دیگر دمه نهان است کلخ کاری او کل پتی گه بر توار همی آلا نشینم گه بر پای پشتی خود نبینم گه بر توار همی آلا نشینم گاهی بر پای پشتی خود نبینم وی کلمنگا دا اسمان حلوائیو خو کل دا خپو دلانده را تا پتا نی سمطلب دا دا وحی خبر دنو کنعان که را تا وحی نو شوی نو را تا معلومو نو او دا مصر نو را تا وحی شوا چه زوی در روان شو نو سوی پوشم نو اینی لحاج در روی ها یوسف گلستان اینی لحاج در روی ها یوسف یقینا زما سوسوما بوین یوسف علیه السلام لولا ان تفنی دونو کتا سما نبی وقف کوي کما کلمې نه غني قالون دیوته تالله زمنګ دی په خدای قسمی انک لفی ذلالک القدیم یقینا نی ته گمراه په خوانای کی الله فلر ته گمراه وای تو زلال غلط خیال تا خیال غلط تے یا مراد دا ظوال نمراد مینا انکا لفی ظلالک القدیم یقینا نیت پا مینا پخوانای کے ساغ پخوانای مینا دا فلما انجال بشیرو ہر کرا چراغ زیری والا والقا والا وجی ابی آلا وجی نوائی چو دے قمیس لرا پا مخد پلار باندے پا مخد آغا بانے فرطت دا بسیرا نشلی دن کے قالا نویوی علام قل لکم اینی ویلی ما تاستا اینی آلا من اللہ یقینا زی پویگم دا اللہ طرفنا ما پا غصبانے چی تاستو پی نو پویگئی قالون دے و تووی یا بانا و بابا جان زمنگا استغفر لنا زنوبانا او بخی منگ لرا گناون زمنگا استغفر لنا بخنا غواری منگ لرا زمنگ دو گناونو زمنگ دو گناونو بخنا را لو غوارا اینا کننا خاتو اینی قینا منگ یو خطا کار قالا نوی ورطاق صوفا استغفر لکم ربی زردہ چی بخنا با غوارم تاسو لدر اخپلنا فورانی ولونو گختا ولی یو زکا دی که دو بنده حق تی دی یوسف داخنا با تپوس کم کم افکیم نو ما پم کنی بیا با در زبخنا با غوارم حق دو بنده دی پکی او دوی مدادا صوفا استغفر لکم ربی زردہ چی بخنا با دل غوارم دو خپل رب نا اگا اصلی وقت انتظار کم دش پی پاخر کی با دل بخنا با غوارم وقت انتظار کم وقت اجابت تا انہو هو الغفور الرحیم یقین آغا اللہ لے بخون کے محروبان فلما دخلو علا یوسفا ہر کلا چدن شدی پی یوسف علیہ السلام باندی نو آوا الیہ ابوائی زائی ورک زان تا مورو پلار زائی ورک زان خواہ کے ابوائی خپل مورو پلار تا وقالا بیویت خلو ادخلو دن شئی مصر تا انشاءاللہ و آمینین کدا اللہ خواہشی پا آمن باندی بچ بچ ورفا و ابوائی للارش اوچا تکرل کینل زان سر برا اوچا تکرل مورو پلار لر پتنخ باندی وخارو لہو سجدہ او پریوتل دی یعقوب اللہ یوسف علیہ السلام تب سجدہ نو یو دا چی داغ پا دین کی جائز وان دوی مدا وخارو لہو سجدہ او پریوتل دی لہو دی اللہ تا سجدہ پا سجدہ اللہ تا دنی راجی دے اللہ تب سجدہ پریوتل درے ما وخارو لہو سجدہ او پریوتل دی لہو دا پارا دی یوسف اللہ تا سجدہ دا پارا دی یوسف اللہ تا سجدہ چھے اللہ دی یوسف نور ام درجہ زیادہ کا نور ام درجہ زیادہ کا قالا نوی آباتی و بابام حاضر تعویل روی آیا داری اگا تعبیر دو خوب زما من قبلو مخ کی اگا دیر مخ کی جمی خوب لی دلے انو تعبیری اس را ہوا تو قد جالا ربی حقا یقینا اگردو دل رب زما کراو حقا وقد احسن بی او یقینا خکڑو ماسر رب میں اذا خرجنی من سجنی کلائی چھے جیل نراوی استام گورا دا جیل نرائے سلو بانے پلار خوشحالی کی که خفکی گی خوشحالی کی نو دا پلار دا خوشحالی تکے ذکر کی خود خفگانا نو ذکر کی چھ جیل تلونا ما بابا لاس کالا پسکیو ما پا جیل کیو ما دا چلو دا چلو اگا پا کی نیادی زکا من کنوز البر کتمان المصائب من کنوز البر کتمان المصائب دا نیکای و خزانون دام دا چھ مصیبتون پٹکا مصیبتون خلکو تخکارا کوا ما وقد احسن بي يقينا خوكل ما سر ربي اذا اخرجني كلاج راوي استمال على من السجن دجلنا وجاء بكم من البدو اور راوي استلي تاسو من البدو دباندونا من بعد ان ذا الشيطان بيني وبين اخوتي الله غور دانو چ زمارونو ما سر دادا ظلم کلو وی شیطان ظالم چ زمنگا ورونو منس کس دغرا واستو کنا من بعد ان رونم نہ خپگئی سادی بابا یودای کی ذکر کئی وی شونی دم کے مردان راہ خدا سنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنان ہم نکار دا تانگ وی دامی اوری دلی دی چی دا اللہ دلار خلق چی دا اللہ والا خلق چی دی نو دل دشمنان ہم نکار دا تانگ اغید دشمنان سلون ہم ندی خپا کری نو ما اتا توی تورا کے میسر شود اے مقام تورا کے میسر شود ای مقام کے با دوستان خلاف استو جنگ وی تورا کے میسر شود ای مقام تا تب دا مقام کل حاصل شی تورا کے میسر شود ای مقام کہ با دوستان استو خلاف استو جنگ کہ با دوستانت خلاف استو جنگ چی دوستانو سر استا خپلو دوستانو سر جگڑ دا خلاف تے نو مخو دا اللہ والا خلق خود دشمنانم نخپا کی او گرم یوسف علیہ السلام تا من بعد یا نزغ شیطانو فاز دینا چی ٹنگا چولی وا وسوسه چوری و شیطان په میز زما په میز درونو کې مې یقین رب زما چې دی باریک بینده دا هغه څه چې وغواړي یا مہربان دے آغا سے چوک واری اقین آغا اللہ رے پو حکمت والا وربا میں قد آتے تنی من الملکی یقیناً آتے تنی من الملکی تارا کرد ماتا من الملکی دے بادشاہنا وعلم تنی من تابیر الحادیث او پو یکرد ما پا انجام دے خبرو پا مطلب دے خبرو یا پا تابیر دے خوبونو باندے یا اوریدون یا پیدا کون کے دا اسمانونو دے اسمکے انتا ولی فی الدنیا والآخرہ تو دو زمائے پا دنیا و پا آخرت کے توفنی مسلمون والقنی بسوالحین واخل ما مسلمان او یوزائی کے مادنے کانو سرا ذالک من انباء الغیب یارا نبی علیہ السلام داناشنا ناشنا حالتونو بیانی معلومی گی چی سالم الغیب خودے جوڑی بینا نا ذالک من انباء الغیب دا جن ناشنا واقعات رو پٹونا وائی کوی منگتا تا وما کن تردیم او نوی تردی سرا از اجمو امرام کلچ دی یوزائی کل اخبال رائی یوزائی کل دی رائی اخبال او مشورا وهم یم کرون او دی اچل کون کی یارا غی یهودیانو تا او مشرکانو تا چه نبی علیہ السلام دا بیانو کن ایمان را را وما اکثر الناس ولا وارست بی مؤمنین وما اکثر الناس او ندی زیاد دخل کنا ولا وارستا اگر کتیرس کا ایمان راڑن کی وما تسألو مالی من اجر او نگوارت دینا پدی سمزدوری انو ایلا ذکر للعالمین نیدا مگر نصیت پارد مخلوقاتو وکایی من آیتن فی سماوات والار زورنا ودا خلا وڑا نخدا دیر نخورتا مونگ بیان کرنی منینو وکایی من آیتن او دیر دنو خونا فی سماواتی چی پاسمانو کی دوز ماکی یا من رون آلی آچ دی تیری کی پاگی بانی گوری ورتا خو وهم انا مورزون او دی دی داغی نیراز کون کی وما یؤمنهم اکثرهم بالله وما یؤمنهم اکثرهم بالله او ایمان نراری زیاد دی نپا اللہ باندی الا وهم مشرکون مگر دا پنوم ایماندار مشرکانی پوانا شوی وما یؤمنو او ایمان نراری زیاد دی نپا اللہ مگر دا ایمان والا چی دی دا دخلی ایماندار دی کم سدے شرک دی سمت لاب مشرکونا فی طلب الحاجات من غیر اللہ اللہ منی اواجتون دا بلچان غواری اللہ منی اواجتون دا بلچان غواری بل مشرکون اذا سئلو من خلقهم قالو اللہ ثم یشرکون بعد ذالک اذا سئلو نامخ کے بارت میں دیمی جری روئے اذا سئلو کلا چھ دینا تپو سکڑے شی من خلقهم چھ چا پیدا کریے وے قالو نوائی دی اللہ پیدا کریو ثم یشرکون بعد ذالک پس دینای صدار جوڑے اسم مطلب خالق اللہ منی رازق اللہ منی چھ ڈوڑا را اللہ را کئی خو حاکم اللہ نمنی چھ ان الحکم اللہ للہ ڈوڑا دا اللہ منی آسمان دا اللہ منی زمک دا اللہ منی خو قانون دا اللہ نمنی او چھ غو باسی چھ دا زمنگ زمک اخپل خور اخپل اختیار دا دوی منگو بی اخپل اختیار چنو نا دا اللہ زمک او دا اللہ قانون اللہ کے زمین پر اللہ کا نظام صحیح ده کنا دا چغه زنی خلق کوئی خو طریقه غلطه ده طریقه اوټونه ده پوټونه باندې الله نظام ناراضی اوټونه او جمهوریت د الله د قانون خلاف ته نو پدی بسنګ ده الله قانون تراولې دا الله قانون بسنګ راولې عجیب سره ته به سورز غونه ده مانې تا میکای ته دې بیکانو نه ده سیوانو تا میکای سیدا و مال سیوان کای آفا امینو وما امینو اکثر باللہ الا هم مشرکون مگر دید مشرکان شرک ان کی چه دید قانون اختیار بللہ ورکی نو دا شرک تے کنا آفا امینو انتا تیوم غاشیا آیدی پا امن شو آیدی پا بچ شی انتا تیوم تراشدی تا غاشیتون چا پیریدون که دا عذاب دا اللانا یا راشدی تا قیامت ناسا پا وهم لا شروع نو دی تا پتن لگی نو آواز کوا پا دی آواز بخلاسے گی قول ارتو آئے حالی سبیلی دام الاردہ ادعو الاللہ بلن بخلق اللہ تا حلا بسورتن پا دلیل باندے اولوی دلیل قرآن پا دی قرآن بخلق اللہ ترا بلن پا دی قرآن بخلق اللہ ترا بلن ادعو الاللہ لکا قاب اخر کی وی فذکر بالقرآن من یخاب وائید نصیت ورکا پا دی قرآن باندے چاہتا چا غی یریگی دی عذاب زمانہ ناغی لنصیت ورکا پا قرآن فذکر بالقرآن پا قرآن نصیت ورکا علا بصیرتین پا دلیلو پا قرآن بیرا بلم انا زو زما ومن اتبان او دا چوک چو زمانی تابدار نداغیم دا کار دی فسبحان الله وما انا من المشركين او پاک دی الله او نه مزد مشرکان عمر سلام من قبلک او نه درا لګلی موږ مخستان مگر نارینا نوح اله موی کډم دیتا منال القراد کلیوالاونا افلم یسیرو غاین گرد دی فلارد پسما کی فینظرو نو دی ګوری کیف کان عاقبت الذین سرانګو انجام دا کسانو من قبل مخ کی دینو او دی ګوری کنا ولا دار الاخرت خیر او خامخا کور رست کور دا آخرت چه ده نواره بهتر دا پا دا کسانو اتقاو چه زان بچ که دا خلاف دا پیغمبرانو نا افلا تا قلو نوائتا سنو خیاره گئی اقل نلره حتی دا کشمکش او گڑ بڑ بو چه پیغمبران براتل او خلکو با انکار کهو حتی دا گڑ بڑو کشمکشو غرب غروبا و درز دروز و حتی تردی پوری دور درز دروز بشو تردی پوری یعنی کانت الابتلاء حتا نا ابتلاء باو تردی پوری ادست اثر رسولو چه کلبا ناومید شو پیغمبران دی ایمان دی قومونو نام ناومید شو پیغمبران دی ایمان دی قومونو نا چیار دا قومونا زمن قومونا اس ایمان نرادی ادست اثر رسولو چه ناومید شو پیغمبران دی ایمان دی قومونو نا وزون نو او یقین باو کده پیغمبرانو انهم قد کذبوا چه یقیناً دی سرا دروغ اکڑی شو ده طرف ده قومونو نا پوادی دی ایمان کی انهم قد کذبوا چه یقیناً دی پیغمبرانو سرا دروغ اکڑی شو پوادی دی ایمان کی چه پیغمبران پو قومونو و تویلو چه معجزه پیش کی نمونگ بسر اوڑو ایمان را اوڑو پیغمبر معجزه پیش کلا او دی خلقو ایمان را نوڑو نجا اهم نصرنا را غی دیتا زمنگا امداد یو مانا بانے پوشوئی ادستے اثر رسولو چکلو ناو میدے شو پیغمبران لی ایمان دا قومنونا وزنو او یقین باوکو دے پیغمبرانو انہم قد کذبو چی یقین اندی سر دروغ اکڑے شو دے پیغمبرانو سر انہم چی یقین اند دا پیغمبران چی دی قد کذبو یقین اندی سر دروغ اکڑے شو دے طرف دا قومنونا پا وعدد ایمان کے جاہم نصرنا رابغی دیتا زمانگی امداد دوی مدہ حتی دستی اثر رسولو تردی چی نومید شو پیغمبران دی ایمان دا قومنونا وزون نو او یقین گمان باو کدی قومنو گمان باو کدی قومنو دوی مانکم او گمان باو کدی قومنو انہم قد کذیبو چی یقینن دا پیغمبران چی دی قد کذیبو یقیناً دی سر دروغ اکڑی شو پا وعده دی امداد کی چه دی وی زمانگ با اللہ امداد کی زمانگ با اللہ سکی امداد کی دی سر دروغ اکڑی شو پا وعده دی امداد کی انہم قد کوزی بو چه یقیناً دی سر دروغ اکڑی شو پا وعده دی امداد کی جاہم ناصرونا زمانگ امداد بسو شو راوی دره امانا چه کوزی بو نده بلکه دا کوزی بو ده کوزی بوده دا نمانا دا حتی از استی اثر رسول ترده چه نومه دو شو پیغمبران دو قومونو دو ایمان دو قومونو نا وزون نو او یک گمان باو کدی پیغمبرانو انهم چه یقیناً دا پیغمبران قد کوزی بو یقیناً دیتا نسبت دا دروغو اکڑی شو دو قومونو دو طرف نا قد کوزی بو من الاقوام یقیناً دیتا نسبت دا دروغ اکڑی شو دا طرف دا قومنو نام دا دا عائشی رضی اللہ تنها توجیده قد کذبو یقیناً دیتا نسبت دا دروغ اکڑی شو جا اهم نصرنا فرابغی دیتا زمنگا امداد ظاهری معنا چه پا ظاهر پریدی نو لگا سیغون تنخ کاری زکا ظاهری تو گورا کردی چه ناومید باشو پیغمبران او گمان باو که پیغمبرانو چه یقیناً دی سر دروغ اکڑی شو اللہ و امداد بکوم و کوم و سرالهو نکو دا غلط خبره دا دی وجه نما دا غدری معنی اکڑی نوری که زیادت معنی گوری نمار جان که 128 معنی لکلی دی یو سل اتیش ورسو پی پویی گی نا سالور شپیتا 32 معنی یو لکلی دی بیا 64 او بیا 128 چه دا حاشی اغاو سرکی نو 128 معنی لکلی دی نصر المرجان که شاپور شیخ رحم الله ولا رد با سنا انشوا پس کوله فانوجیا من نشاو جام نہ سنا را بغم داد زمنگا فانوجیا نو خلاصے بور کڑے شاغا چاتا چخوا خبو زمنگا فانوجیا خلاصے بور کشاغا چاہتا چخوا بوش زمنگا ولا رد دوبا سنان القوم المجرمین او نشی واپس کول افزاز زمنگا دا قوم مجرمانونا لقد کانا فی قصصهم دا قیسو او دا واقعاتو فائدہ لقد کانا فی قصصهم یقینا دے پا بیان دے پیغمبرانو کی عبرتون عبرت دا پار دا قلوالاو چو گورا دا اتار او چڑاو پا سراغلے ہو چه قومونو تا ترقی ملاو شیو ناغا پسو او قومونو تا تنزل ملاو شیو ناغا پسو دی یوسف علیہ السلام قوم پا ترقی شو نوولی پا ترقی شو زکر دی یوسف پیغام اومانو او دی یوسف پا نقص قدم باند روان شو نو زکر ترقی تشو او چه دای نو امانو لی نو اللہ تبا کرل اللہ سکرل تبا کرل جا اهم نصرنا فنجی امن نشاؤ نو تنزل پا اسمانی کتاب پر خودلو کده او ترقی پا اسمانی کتاب نیولو کده تلک آیات الکتاب المبین چاک کارا کون کده راز ده ترقی ترقی راز ده تاو خود کنا ما کانا حدیث یوب ترا نه دا بیان ده زانه جو کده شوه ولیکن تصدیق اللذی لیکن تصدیق ده آغی بینه ده چوڑان ده ده ندی و تفصیل کل شین او وضاحت دار یو سیز واودن او ہدایت او مہربانی دبار دا قوم چې غی ایمان لري نو صورت کې ښکارا کړه چې عالم الغیب هغه یو الله یعقوب علی السلام په غیب پوه نشو یوسف علی السلام په غیب پویا نشو د غیب اختیار د الله دیم کارساز او مددگار یوازې الله بل سو کارساز او مددگار نشته نو الله تعبدو الا ایاه ان الحکم الا لله عبادت د الله نو قانون بد الله ای اوی خود لدائی تا چه حالو که کال یوسف محبت ام و آخرا ستال پشاند حال یوسف علیہ السلام پاول و پاخر که یوسف علیہ السلامی دا کلی نیسته و تاب ام دا کلی نو باسی اغا پا کوئی کی وقت تیر کرده و تب پا غار کی وقت تیر آئی او اغا پا پردی ملکی آباد شو تب پردی ملکی آباد شو پا اغا بانی تحمت لگی دلی و پا تابانی با تحمت لگی اغا اللہ رب العزت اوچت کرده و تاب ام اللہ اوچت کی اغلی رونو پخپو کی غرزولیو تالب ام رونو پخپو کی غرزی اغی رونو طویلیو لا تطریب علیکم اليوم تو بہت ہوئی چه لا تطریب علیکم اليوم تو بہت ہوئی چه اليوم یوم المرحمہ نن رزد محربان ہے دا نن رزد محربان ہے لا تطریب علیکم اليوم حالو کا کال یوسف بطن و آخرہ ستا حال پشاند حال یوسف بطن و آخرہ پشورو پا آخرہ کی و آخر دوائنہ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون سورة الرعد مدني سورة دي نازل دو کے شپگ نوی نمبر دے پس دے سورت محمد او مخ کے دے سورت الرحمن نا او ترتیب دے سورتنو کے دیار لسم نمبر دے پس دے سورت یوسف نا ربط او مناسبت نمخ کی صورت سرا گنو جوہو باندی دے اول آواجا صورت یوسف کی ہوئی عالم الغیب او متصرف اللہ دے پپٹ پویا او ہر سکون کے اللہ دے سورت الرعد کی وہی لہو دعوت الحق چہر کا لدی صفتن والا اللہ دے ندغا اللہ رامدد کا بل سکنا رامدد سے آواز آگے اللہ تو آیا دے مواجا سورت یوسف کی ہوئی سورت یوسف کے پا مسئلہ باندے دلیل نقلی بیان کا نسورت رات کے اس دلائل عقلیہ ذکر کئی مخید نقل دلائل نوز دا قل دلائل ذکر کئی درہ مواجہ سورت یوسف کی ہوئی وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین زیاد دخل کو نگتی رس کا ایمان نراڑی آغا مسئلہ دل تم اول آیات کے ذکر کئی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون بلا وجہ سورۃ یوسف کی ہوئی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون دئی صدار جوڑی دا اللہ سرا نو سوال آغی صداری ذکر کئی جاغا جتنو غختلو دو بلچانا بلا وجہ سورت یوسف کے اعلان یوسف علیہ السلام اپا جیل کے چہار باب متفرقون اخائر چہار اللہ تب جیل کے آواز کڑو دلتا اعلان دا نبی علیہ السلام پا میدان کے انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرك به الیہ ادعو و الیہ مآب شپاک دیر شمکی بلا وجہ سورۃ یوسف کی ہوئی ان الحکم الا للہ فیصلی اختیار دا اللہ دے سورت رات کی او فیصلہ ذکر کی لہو دعوت الحق بلا جا سورت یوسف کی ہوئی ان الحکم الا للہ فیصلی اختیار دا اللہ دے سورۃ رات کی ہوئی واللہ یحکم لا موقع نہ اللہ دے فیصلے دے بدلولو چال اختیار نشتا لا معقب علی حکم بلا وجہ سورت یوسف کے واقع یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بیان کرا سورت رات کے داغے نتیجہ عالم الغیب عالم الغیب و شہادت الکبیر المتعال پیغمبران پا پٹو باندی پویا نشو نور سوک پا پٹو باندی بس پویشی دعوت سورت اس بات توحید پا دلہ اقلیو او نفی شرک فی الدعا دا اللہ یوال ثابتی پا اقلی دلائلو او نفی شرک فی الدعا کی دعوت سورت دا لہو دعوت الحق دے نمخ کی عورستو دلائل ذکر کی دلائل اقلیہ سرد تنبیحاتو زواجرنا اول کی صداقت الکتاب لقد یوسف پاخر کے جو سورت یوسف پاخرہ کے صداقت الکتاب سورت رات پاول کے صداقت مسئلہ اشارہ دا جد قرآن قیمت معلوم کا جد قرآن قیمت دا تمعلوم شی نبیاب در سر قدر پیدا شی او بیاب قدر کئے الف لام را تلک آیات الکتاب الف لام میم را تلک آیات الکتاب دا آیاتنا دی سورت تی الکتاب السورا یا دا آیاتنا دی قرآن دی والذی انزل الیک من ربک الحق او آغا چنازلو لشتا تا طرف رفستانا نوازی بالکل کارا الحق و بالکل رشتیا دا خلق منیو نلا ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن زیاد خلقنا پوئی گنا لا یؤمنون ما نراوڑی یعنی سرد دینا چه دلائل پیشو خدا غی پزلبان مور وال شویدن ایمان نراڑی نوز دلائل اول قسم دلائل خالق لکل شین هو اللہ دار چاہ مخالق نوار شیم دے مخلوق خالق لکل شین هو اللہ عرش اللہ دے پیدا کرے نواغ کرام داد بیاو پہ نتیجہ تفریقی ناول قسم دلائل خالق لکل شین هو اللہ پیدا کون کے دار یوسی سے آواز اللہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونا اللہ دیا غزا چو چتکڑی دی اسمانونا بیستنو ترونا جتا سوی وینائی اسمانونا وینائی ترونا جتا سوی نی دی اسمانونا ندا مانا دا چه اسمانو گوری بیستنو دی اتا سخخ کاری چه بیستنو دی نو یا مانا دا رفع سماوات بغیر عمد ترونا اچت کڑی اسمان لرا بغیر عمد بیستنو ترونا جتا سوی داسستنی جتا سوی وینائی یعنی استنی خوشتا دی چگه دا اللہ دا قدرت استنی دی خدا سی ستنی نشتا جتا تخکارشی بغیر آمدین ترونها بیستنو دا سستنی چه تاسیو بی نئی نیز دی آمدین سر دی ثم استوال الارش بیا برابر دی پخپل سلطانت باندی وسخر شمس والقمر فائدہ کی لگول دین ورا سکمائی کلو یجری لیا جلی مسمع تا طول روان دیا نیٹی مقراری تا یدبر الامر آئیو فصل آیات تدبیر کی فیصلی کی در طول کارونو ہی چاہتا اس نری آوال اکڑی یدبر الامر تدبیر کی اللہ فیصلی کی در طول کارونو فصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون بیان اللہ دلائل اللہ یفصل الآیات جدا جدا بیان اللہ آیاتن لا نخلا لعلکم بلقاء ربکم توقنون خامخا جتاسو ملاقات رخ بلبانی یقینو کئی دویم دلیل آم پا دے بانے چه خالق لقل شین هو اللہ چه خالق دار سزیما وهو الذی اللہ دیا غزات مد الارضا و جعل فی آر و آسیا مد الارضا چه غڑو لید ازمکا و جعل فی آر و آسیا گرزولی دی پدی که دران دران غرونا وان هارن او بیولی دی نیرونا واجران هارن او بیولی دی نیرونا ومن کل ثمرات جعل فی آزاو جین او دار قسم میونا جعل فی آزاو جینی گرزولی دی اللہ پدی که جوڑا جوڑا زاو جینی سنینی جوڑی دوا انی خواگو تراخو ہر قسمہ کی دی جا لفی آز ہو جائن اتنا اینا او دا ہر قسمہ میں ہونا جا لفی آز ہو جائن گرزولی دا اللہ پائے کے جوڑے دعا یعنی خواگا اتراخو یوخشل لیل النہار پٹی اللہ شپا پر از باندے یعنی شپا اللہ پر از باندے را پٹکی یوشن لیل النہار پتی اللہ شب پر از باندے ان فی ذالک آیات لقوم یتفکرون یقینا دا تنبیہ ان فی ذالک آیات یقینا بدے کے خامخان خیدی دپار دا قوم چاہی سوچ کے و فکر کئی درہم قسم دلیل درہم دلیل اغام دا دینا چھ خالق لکل شین هو اللہ پیدا کون کے داری اسی سے یو اللہ وفی الارض قطعون متجاورات او بزمہ کی دی ٹوٹی قطعون ونڈونا متجاوراتون نزدی نزدی گاون پا گاون زمہ کی تاری سوچنے دے کڑے یا زمہ کا دا او دی یو پٹی وگی او چالای خوگی دی دبلا خواگن دی یو پٹی کی پا یو زمہ کا کی یو زمکا که اوشی یو شان زمکای خو بولا بولا که فرق ده یو بولا که خواگه و بلا که ترخی لکه سنگا چه خاورا که فرقی انسان ده خاور نا جوڑ ده و بچا بانه ده یوی خاور غلبی و بچا ده بلی بچا ده خواگی خاور غلبی داغه خبری پسڑی بانه خواگی لگی او داغی اثر بیا لکت امراوزی لیکل کئی نو آلیکل مزیداری یعنی دا غنگ علیکم سڑی دا مزار کئی کتاب گوری نو آکتاب مزا کئی نو آفل ارزوی قطع متجاورات پس ما آکی دی وندونا نزدی نزدی و جنات من آناب او باغونا دا انگورونا و زرونا و فسونا و نخیرونا و کجوری سنوانو و غیر سنوانا یو مندوالا وغیر سنوانین سنوانن مندانوالا وغیر سنوانین او جدا جدا مندنوالا سنوان چی دی یو مندن دو دری سانگی پا برا باندی تیری مندی یوی او چی برا اوچد چیوینی یو تی دایستیری یو تی دایستیری منڈون منڈ یو شاخون جدا جدا او غیر سنوان چی منڈانم جدا جدائی یو ویخ یو زی بل ویخ بل زی زانزان لو لاری نو سنوانو و غیر سنوان یو منوالا و جدا جدا منڈونوالا یوس قائم آئی واحد او بو کولشی پا او بو یو باندی یوس قائم آئی واحد او بو کولشی خڑو کولشی بیم آئی واحد پو بو یو باندی وانو فضلو باز والا بازن فلو کولو او غرکو منگا غرکو منگا زنید دینا پزنو باندی فلو کول پا خواندونو که یعنی او بو یوی پلتی زمکا یو خاورا دا خود زنی زیغ خواگی و زنی زیغ تراخی او بیوم یوی یا دا برن بارانو شی یا دا یو نرنو بشی خو فصل که رزمکی دا اسمان فرقی زمیدار پی پویگی دا یو زی فصل وی دا پلان کی پتی فصل چه ده وی دا آگی غنم خیس لیخنا کی او وی دا بل پتی دا چین وی دا سلیخنا کنی وی دا سلیخنی وی تر تنو را دوڑای نرسی ندا تبدیلی سوک راولی وانو فضلو بازو آل آبازن فلو کول ورکو منگا زنی دینا پزنو بانی پو خواندونو که این نفی ذالکا لآیات نا بلا تنبی این نفی ذالکا لآیات اللی قوم یاقلون یاقینان پده کنی خیلید پار دا قوم چایی کیا قلی ناول قسم دلائل ذکر کل و آسمان تو گورا او نور تو گورا سپگمائی تو گورا بیاوی و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و از مکه دل فرش گرزولی دا از مکه دل غوارولی دا او نیرون پکی بیولی دی میو تو گورا نو بیاوی و فی الارض اقیت هم متجاورات او بزما کنی وندون نزدی نزدی و او گورا از مکه یو او بیو او فصلونات مختلف راوزی او خواندون مختلف دا چاکری دی خدای کوئی سو چکا کنا انہ فی ذالک لآیات لقوم یعقلون خالق لکل شئن هو اللہ پیدا کون کے دار یوسی زیو اللہ او دا اقلی دلائل چی دا اگوری سڑے او اقل خالی کی دنور سیزنو نا دا سڑے مجبورا کئی پدے باندے چه او وی چه او اللہ دیر سکون که چه دی تاو گوری و سوچ و تاو کی جاہیلیت پا زمانه که زن خلکو چه اغی پا اقل بانی اللہ پی جندلو پیغمبر نو راغلی او پیغمبر نو او پا اقل بانی اللہ رب العزت پی جندلو زید ابن عمر ابن نوفیلو اغب لگیاو خلکو لبی دعوت ورکاو جاہیلیت دی زمانه مواحدو میدان کی بولاړو بیت الله شریف سرا خلکو له دعوت ورکاو او د عقلی دلائل به وتاویل عقلی دلائل به وتاویل ابن کثیر راغاغا بیان نقل کی چې خلکو ته کم کاو وانت الذی من فضل و منن و رحمتن وانت الذی من فضل منن و رحمتن باستا الی موسی رسولا منادیا فقلت له فذهب وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا فاستدرهم ود مهرباني بسو وایو تا موسی علیہ السلام را لګلو فرعون تا متاو تویلو فقلت له فذهب وهارون فدوا الى الله فرعون الذي كان طاغيا متاو توی چلارشا فَقُلْتَ لَهُ فَذَهَبَ وَهَارُونُ فَدُوَا إِلَى اللَّهِ فِرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيًا شَلَّتَ فِرْعَوْنُ سَرَكَ شَرَاوَ بَلَيْ وَقُولَا لَهُ أَلَنْ تَسَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَاوَتَ دِنْهَا تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ وَإِذَا دَاوَتْ كِيُوَايْ وَقُولَا لَهُ أَلَنْ تَسَوَّيْتَ هَذِهِ بِلَاوَتَ دِنْهَا تَسْتَقَلَّتْ كَمَا هِيَ ورد اوائی دا اسمان بیستنو تاٹین کڑے اللہ اللذی رفع سماواتی بغیر آمدن تراؤنا دا اسمان بیستنو دا سی مضبوط چخکاری دا تا ٹین کڑ دے وقولا لہو انتا رفاتا ہزی بلا مدن او فوق ذالک بانیا او وطو آیا دا بستن تاو درو لے یاد دے سوک جوڑا ان کشتا دے وقولا لہو انتا رفاتا ہزی بلا مدن او فوق ذالک بانیا وقولا لہو انتا سویتا وستا منیرن اذا ما جنک اللیل ہادیا وقولا لہو انتا سویتا وستا اور تو آیا چرا اسمان دامین ستا برابر کرے منیرن اذا ما جنک اللیل ہادیا چی دیرو خانہ دے دا من درنا کی دا اسمان دامین درنا کی اذا ما جنک اللیل ہادیا چکل دربا نشپت تیار کی وقولا لہو من یرسل الشمس غدواتا فیصبحو ما مست من الارض ظاہیا وقولا لہو من یرسل الشمس غدواتا وسخر الشمس والقمر وقولا لہو من یرسل الشمس غدواتا او دعوت او آیا چسار وقت دانوار سکرا لیگی فیصبحو ما مست من الارض ظاہیا چه کم زیتا پس مکاو لگی نس مکارو خانه کی وقولا لهم ام انبت الحب فی الثرا فایوس به همین اولاش بویا تزورا بیا وقولا لهم ام انبت الحب فی الثرا او دعوتو آیا وقولا لهم ام انبت الحب فی الثرا او دعوتو آیا چه دا پلو اندو خرطو کدا دانا سکراو چتایی فایوس به همین اولا شبو یا تز درابیا دا غید وجنا واخش نشی و مزیدار کاری ویخرج منو حبو فی روسی ففیزا کا آیات اللی من کان واعیا ویخرج منو حبو فی روسی اور آوزی دانی دی سرنو کی ففیزا کا آیات اللی من کان واعیا چه سوک دا اللہ نخی یاد ساتی ناغلا پدے کے نخشتا چه دین دان لدہ اللہ یوال معلوم کی این نفی ذالک آل آیات لے قومی آقلون یقیناً پدے کے نخی دا پار دا قوم چه آگئی اقل لری او اقل بکی نوی اقل سا او توحید مانل سا چولتا اعتراضون شور اکڑل زورن پینکار دا آخرت وائن تاج فاجب ان قولهم او کتار یعنی گن اشنا دا ویناد دائی آئی دا کننا ترابان آئی چکل شمنگ خاوری نو آئینا لفی خلق جدید نو آئی شو منگا پیدایش نوی که آئینا لفی خلق جدید نو آئی شو منگا پیدایش نوی که نو ناشنا دا کدا چدی برسی زنو تنگوری چه خالق دار صدی اللہ نو پنج پوٹی تانیشی پیدا کولی اولائک الذین کفروا بربهم دا کسانی چنکار کرے پر اخفل باندی و اولائک الاغلالو فی آناقیم او دا خلق چین زن زیرون وی توقنا بسٹنو دائی کے و اولائک اصاب النار او دا دیور والا ہم فی آخالدون دائی بوی پدے کے ہمیشہ و استاجلون کا بسیت قبل حسنہ او تلوار کئی دی استانا پا تلوار غوار استانا بی سیعت عذاب قبل الحسنا مخید نیکاینا دا سی کم قلی یعنی غذاب غواری مخید مدافعات نائی عذاب غواری او دا عذاب دا دفکولو طریقای ندک کڑی او زانی دا عذاب نبچ کڑی ندی و عذاب غواری پیر قرآن رحم اللہ تا چاوی پی عذاب قبر سنگا چل لی قرآن ورتوی اولی ورتا تیاری سو اولی تیاری ورتوی وید اللہ بندہ بس عذاب قبر حق تے کانا نور پکی سکو تیوائی تا قبر نرستو تا مرگ نرستو خوشالی و خفگان حق تی سنگ دی منگ پی نپوی دو خوزان تیار کا مضافاتو کا دا عذاب نا دا خلاصی طریقہ اختیار کا اوزان دا عذاب اخلاص کا دا عذاب دا خلاصی دو اعمال و عقیدہ نکای او ادا با کم زائی او ادا با کم زائی پرید سڑی ادائی کی گوتی موہا نو دادا مدافعات دا عذاب ننے کڑے او دا عذاب دا خلاصی طریقہ ننے اختیار کڑے او عذاب غواڑی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ او بتلوار غوارستانا العذاب قبل الحسنتی مخید نیکاینا او مخید توحیدنا کدی وی چیر دا بچتنار دا عذاب باسی گپی وی وقت خلد من قبلهم المثلات یقینا تیری شویدی مخیدین المثلات طریقی دا عذاب وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ او یقینا رفت آچده مخام خواه خواهند بخنه ده لناس خلکو تا علا ظلمهم سرد ظلم ده دینا خوچ بخنه و غواری یا علا ظلمهم پس ده ظلم ده دینا بعد ظلمهم پس ده ظلم ده دینا چه بخنه و غواری اللہ را راشی نو اللہ ورطا مواب کی وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِدُ الْعِقَابُ او یقینا رفت آچده نوار ساق عذاب والا نو دا پیغمبر مانل پکارو نو زورن اپ انکار دا پیغمبر باندے وَيَقُولُ الَّذِينَا كَفَرُوا لَوْلَا اُنزِلَا وَيَا كَسَانْجِ كَافِرَانْدِ لَوْلَا اُنزِلَا لَيْا آیَتُم مِن رَبِّهِ اولی نشی نازلو لے بدبانی یونخا یونخا زمن گختل شوی مِن ربی طرف ادراب ددنا جواب انما انت منذر ولكل قوم هاد معجزه او دا خدا الله پلاس کی ستا ڈیوٹی خود بیان دا انما انت منذر ولكل قوم هاد یقینا تی يرون کے او دا پارا داری قوم دے ہدایت والا بیان کون کے نو تو بیان کان تس خدای خونی یو قسم اللہ تردی پوری تام کل چھ خالق لکل شئن هو اللہ دا من الپکارو نو الٹا تاسو اعتراضاتو کل پینکار دا آخرتو پینکار دا پیغمبر نو اس دویم قسم دلائل چه عالم بکل شئن هو اللہ پپلٹو با نپو آده یوازی اللہ پا گیڑا کی دھار زنانا کنرد کم آدانو پوئے پی اللہ وی زیما اللہ وی آلم ما تاملو کل انسا وما تغیز الارحام وما تزداد اللہ وی آلم اللہ پو آده ما پاغ بانده تاملو کلون سا چه باره یاره و ماده و ما تغیزو لرحم و ما تزداد او آغا چه کمی رحمونا او آغا چه زیاده یه و ما تغیزو لرحم او چه یه تغیزو لرحم یعنی دلگی مده والی او ده مور ده گیده نه پیدا شی یعنی زنی دلگی مده پیدا شی کم نه کم مده چه بچه پیدا کی گی نه آغا شپگ میاشته ده شپگ میاشتی دو آدن آخو آو شوی او شپگ میاشتی بچه پیدا شو نو دا سیده او دا با دا پلار ایسابی گی او زیاد نزیاد قول داده چه تر دو کالو پوری بچه دا مور پا گیر ایساری دیشی دو کالو پوری ساری دیشی بیا اگر اوزی خو کل کلام دا دینم زیاد ایسار شی لکه امام زحاک اوی تقریبا سالور کال دا مور پا گیرده کی سار شویو سالور کال پس پیداو اوی غاخون ایم شویو او چه پیدا شنو خاندلی چه پیدا شنو خاندلی زکر اولو نومی خیده زحاک نومی علی خیده خاندیدون که نو دا وقت کل کل دیرو می سار شو خوام طور قاعده داره چه ده دوو کالو نزیاد نیساری گی وما تزداد دیری مده والا وما تغیزو لرحمو وما تزداد او آغا چه کمیه او چه یه رحمونا او آغا چه زیاده یه و کلو شین عندهو بمقدار اوار یو شیده اللہ سر پاندازا عالم الغیب و شهادت الكبیر المتعال عالم الغیب پواده و پتو بانده و پخکارو الکبیر المتعال اوچت بیدبار دی صفتونو المتعال اوچت بیدبار دی ذات المتعال اوچت دی خیال مخلوقنا المتعال اوچت دی خیال مخلوقنا الکبیر المتعال نو الکبیر اوچت بیدبار دی صفتونو داغ صفتونا دی مخلوق دی صفتونو بشان دی اول متعال اوچات تے پیدبار دا ذات باندے المتعال اوچت دے دے خیال دے مخلوق نا دے مخلوق خیال ورتا نہ رسی گی دے مخلوق خیال ورتا رسی گی نا دے کا سادی بابا ہوئی اے برتر از خیال و قیاس و وهم و وهم اے برتر از خیال و وهم و گمان اے اوچتا ذاتا زمنگی خیال و وهم و گمان نا واز هر چه گفته اندو شونی ده مخوانده ام دفتر تما مگشت با پایا رسید عمر ما آنکه در وصف اول تو مانده ام وی اوچه تا زیاتا زمنگا ده خیال ده سوچونو نا زمنگا ده خیال ده سوچونو نا اوچه تا واز هر چه گفته اندو شونی ده مخوانده ام او چه سوم میردی سوم او ریدلی داغی نا اوچه تا زاتا در سن اوچاتی دفتر تمام گشتو و پایا رسیدو عمر ما آنکه در وصف اول تو ماندهیم و یرس خلاص شو اوزمون عمر سر تا رسید اللہ مونستا یو صفت من رسو سر تا الکبیر المتعال سواه من کم من اثر القولا و من جاربی برابر دستا سنا غصو که اثر القولا چپتا کئی خبره و من جهر بی و سوک چه بتیز آئی و من هو مستخفیم بلیل و ساربون به نار او آغا سوک چه پتیدون کهوی دشپی او گرزیدون کهوی پتا کند غرما و من هو مستخفیم بلیل او آغا سوک چه پتیدون کهوی دشپی و ساربون به نار او گرزیدون کهوی درازی پرس بانده روانده پرس کی گرزی و شپاکی مده اللہ تدوار یو شانتی دی دانا چیو اللہ تا معلوم و بلنا معلوم نو عالم بکل شین هو اللہ اولو دار چاہ مخالق نو عرشے میں دے مخلوق نو سوی دار چاہ معلوم نو عرشے میں دے معلوم عالم بکل شین هو اللہ پوا پارس باندے سیما نا انبیاء نا اولیاء اس سوک پپٹو باندے نو پوئی گی وسیلی رحمہ اللہ ونور اللہ مرقدہو اغاو یورا دی روانو چرتتو با سفر باندی سفر باندی روانو اسٹیشن کی یو چونگی والا سر ملاقاتو کو اغا تا مسالہ اکلا اغا ارتوی دا اغا وان بچر اغا مولاتی اچ دکلی نخال کو استرے اغا ارتوی آو اغا زیما مسالہ ارتو اکلا از آغی چونگی والا مسئله زلط اللہ کوز اکلا ورطاوی دو غیب و مسئله و توکلا در آمدد شی مسئله و توکلا او سو خبر و توکلا نور اگه او خیار سڑه و اگده خبره ور سرکده و بیاتین آغی لال حضرت سیب آت لال بیا واپس آئی که دیر وقت پس چه سرز دوره و آغا تیره شوان واپس آئی کرا تو آو چونگی والا والا سا اشعار ورکرل ایتا ما تسویلیو اگا ما دا غکردی و سما زر تا آکوز شویده پیل می غیب باندی اگا ورطویلیو اگر حاضر ہوتے باہر جانبی تو کشف وحی کنو کچھ غرستی که پیغمبر پارزا که حاضر ناظرو نو بیا وحی تا ضرورت ناو وحی تا بیا سا ضرورتو اگر هر ذره کی و رکھتے خبر تو کیوں زہر کاتے بجنگ خیبر کپار ذرا باندھ پوئی دو نو بیا بجنگ خیبر کے زہر ول خوڑل اگر غیب دان ہے حضور نبی بدر کے اسارا